राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 8 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्वाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे तो इस साल एक बात ही विशेषता है, भगवान के सन्मुख हो जाओ। सत्संग का मौका भैया लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं आगा। शेर जी थे, जब जो सत्संग होता था वो अब मैं कहाँ हूँ तब, तो अब है ये भी नहीं रहेगा, ये भी सदा रहेगा। इस वास्ते बड़े साधन में लग जाओ तत्परता से, बहुत मौका है, बहुत बढ़िया है, एकदम बहुत उत्तम बात है। बहुत अच्छे अच्छे महात्माओं का संग करने पर भी कईयों को प्राप्ति नहीं हुई है, ये मैंने देखा है और अपने को हो रहा है, तो उत्साह करो तो सबको हो जाए, सब बात हो जाए। उत्साह केवल मांग, अपनी ऊंची मांग, चाहना मात्र से दूसरी कोई चीज नहीं मिलती, भगवान चाहना मात्र से मिलते हैं। पर चाहना मात्र भी चाहना मात्र हो, चाहना के सिवाय दूसरी चाहना न हो, और जीने की भी चाहना, मरने भी चाहना नहीं हो, रोग भी दूर नहीं, मान रही बढ़ाई रही आदर रही सत्कार रही रुपया की पैसों की भोग की कोई चाहना न हो, एक चाहना तो तत्काल काम होता, तत्काल दूरी चाहना कितनी पूरी हो जाओ कुछ होगा नहीं, कितनी चाहना पूरी हो जाए कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। अरे एक ही चाहना भगवान ही हो जाए, दूसरी कोई चाहना ना रहे तो पूरी जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है, एकदम अच्छी बात है, सच्ची बात है, अच्छी बात है। कभी मौका है, बहुत सुंदर मौका है, बहुत फायदे की बात है, विशेष फायदे की बात है। मेरे को ऐसा मालूम होता है कि अभी जो जिन बातों का ज्ञान होता है, ज्ञान होता नहीं मिलती, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया, एकदम नई बात है, नई बात। अब सोचो समझो ऐसी विलक्षण बातें आ रही है, बहुत जल्दी काम हो जाए। अच्छे अच्छे संतों का संग करने पर भी उनमें पूर्णता नहीं रह गई, वो पूर्णता अपने यहां हो सकती है, ऐसा दिखता हमें, ऐसा मालूम होता है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद में आ चुका, नष्टो मोह, मोह नष्ट हो जाएगा और स्मृति प्राप्त हो जाएगी, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात। जितनी असाधारण की बातें हैं सब की सब प्रकृति में, आप में नहीं है। यह बात दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अब बात दुर्लभ है, दुर्लभ मिलती नहीं। आपको मिले तो आप जान रहे, हमारे तो यहां सत्संग मिले, यहां के सिवाय और जगह बात मिलती नहीं। ऐसा प्रसन्न मौका है, अगर आप ध्यान दो तो बहुत बड़ी बात है। विशेषता से तत्परता से लग जाओ, कभी जल्दी करो, बहुत जल्दी काम होता है। साधक साध्य बिना रह नहीं सकता, और साध्य साधक बिना रह नहीं सकता। जना माँ बिना बच्चा नहीं रह सकता, बच्चे बिना माँ नहीं रह सकती। ऐसे साधक है वो साध्य बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। साध्य है वो साधक के बिना रह नहीं सकता। बच्चे बिना रह जाए वो माँ कैसे, तो बच्चा कैसा जो माँ बिना रह जाए। शिक्षा देनी नहीं पड़ती, करना नहीं पड़ता। बालक को ये करना नहीं पड़ता कि तुम माँ को समझो, करना नहीं पड़ता। शिक्षा देनी नहीं पड़ती, सिखाना नहीं पड़ता। छोटे माँ को भी ये सिखाना नहीं पड़ता तो बच्चे बिना माँ कैसी। ऐसे साध्य के बिना साधक कैसा, ऐसे साधक है वो साध्य बिना कैसा। ऐसी बात है, अखाठी बात है, मार्मिक बात है, सच्ची बात है। अब ध्यान दो, बहुत बड़ी बात है। भगवान की कोई नई कृपा हुई है, यह भजन ध्यान में रह गए सब ठीक हो रहे। जहां कहीं भी सत्संग करते हैं, भजन में लगते हैं, अच्छी बात है। परंतु ये बात बहुत दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है। आप ध्यान दो, मिलते नहीं, हरे घर मिलते नहीं। एकदम नई बात, एकदम नई बात। भाई बहनों को पकड़ करें, दृढ़ हो जाए दृढ़ पे एकदम, थोड़े समय में। हाँ, ये बहुतों को कहना है कि तुम्हारा अंतरण शुद्ध होता है, ये होगा। कोई जरूरत नहीं, कोई शुद्ध गीता में लिखा, गीता में अभी चैतसी पापे भय सर्वे भय पाप कृतम सर्व ज्ञान संत। जितने पापी हो सब पापियों से श्रेष्ठ पापी। अभी चैतसी पापे भय सर्वे भय पापे भय में भी सर्वसंत बीत में फिर समझ लगाया। पापे भय सर्वे भय पाप कृतम पाप कृत पाप तब पाप कृतम तीन होता है। पाप के तमा सर्व ज्ञान पवे नहीं, वह ज्ञान बिनोगा नहीं तक जाएगा। इसमें संदेह नहीं है, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। ऐसा मौका है, आप ख्याल करो। हम तो भैया बहुत बटके हैं, मैं बहुत गया। मेरे जितना फड़ने वाला आदमी कम मिलेगा। एक दिन में दो दो दिन दो तीन चार गांव एक दिन में, दो महीने सामान भादो कई तीन महीने करते हैं आसोज दस हजार तक। हाँ मैं दो महीने करता हूँ, घर से हमने निकाल दे दो महीने से। एक गांव में मैसे क्या करो, कई गांव फैला नहीं, मेरा विचार नहीं है। साधुओं का थोड़ा तो मर्यादा गांव, इतना भटका हूं मैं, ऐसी बात मिलती नहीं है। ऐसा सुनने में मौका मिला है। भाइयों को बहनों को तत्परता से लग जाना चाहिए, बहुत जल्दी सिद्धि होती है। बताने वाले सुनाने वाले सज्जन बहुत है। इसी बात को भी एक सज्जन ने कहा, ऐसा नहीं बात है भाई, कभी तो नहीं है सब, आप जानते नहीं मन, बड़ी दुर्लभ बात है, बड़ी दुर्लभ, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, पाया जाए पैदा सुधारा, छो पर तो पावा ये द्वंद फसता है, काले कर में ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। ये बात है, भाइयों से बहनों से कहना है, आप सच्चे जी ले जाओ, जो सिद्धि होती है। दुख है अंदर शुद्ध होगा। गीता में लिखा, आप पीछे दिशी पापे भय सर्वे भय पाप तम सर्व ज्ञान प्रवेश ऐसे ज्ञान श्री सर्वोद्योग ने भस्म सात मूर्ते ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात मूर्ते थे था। ऐसा वचन मिलता नहीं, ऐसे टीका करने वाले भी कहेंगे अपने लगा देते, क्यों शास्त्र में आता है। ऐसा मौका आया है, बड़ा सुंदर मौका अवसर आया है, ऐसा अवसर खोना नहीं चाहिए, जल्दी से जल्दी इसको प्राप्त करना ही है। आप विचार कर लो, पक्का हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस से पापे भे सर्वे भे पाप ध्यान से समझ दो प्रशंसात हो गए। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी प्रशंसात हो देता, सर्व कर्माणी संसद क्रियमाण प्रारंभ सब कर्मा। प्रश्न आया महाराज जी, यतंतो पे कितात्मानु नैनम पश्यंत चेतसे पंक्ति में दिया गया कि बिना अंतकरण शुद्ध हुए ये मिलता नहीं, ये प्रश्न आया है। आप कह रहे अपनी चेतसी पाते भैया फायदेरी बात बताइए, फायदेरी बात है वह कायदेरी या फायदेरी या अपवाद। अच्छा शब्द मिले तो जरूरती है, नहीं तो पाप भटकते रहो, नहीं मतलब फायदेरी बात ध्यान नहीं देते आप, बहुत विशेष फायदा है, एकदम सही बात है। पापी से पापी भी अभी चेतसी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कर तमा सर्व ज्ञान प्रवे नहीं मैं भजन सुंदर से समझ दो ने भरोसात को दे देना ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भरोसात को दे देता। अग्नि के समान काठ को जाना और क्या होता है, अंधे अंधे अंधेरा ऐसा कंठोस सूची भेज दिया गया, सुई जाओ जिसमें ऐसा करे प्रकाश होते लुप्त हो जाता, ऐसे हो जाए काम। केवल आपके चाहना चाहिए, केवल चाहना आपके चाहना चाहिए, केवल और कोई जरूरत नहीं है। सगल गिरन दबलाइए, संपूर्ण पर्वतों पर आग लगा दो, सो रवि भी नरात न जाए, रवि भी नरात नहीं जाती, सगल गिरन दबलाइए, रवि नरात न जाए। यह ऐसी बात है, ऐसा देखता है, केवल आपके चाहना हो चाहना, चाहना जागते हैं, चाहना सतगुरु सत्संग से चाहना होते। पापी से पापी के हृदय में भी चाहना हो सकती है। चाहना एक सही और जरूरत नहीं। बड़े बड़े कसाई, बड़े बड़े डाकू, बड़े नामे, उनका भी हो रहे हो। दास माधो मैदानी, मैदानी माधो दास। डाकू नामे डाकू थे, साथ में कई डाकू थे, 20-25 नामे डाकू। एक दिन मदद गया, अगर मैं देखूं तुम आज जब मैं अग्नि बुझा दू रोटी बना रहे हैं, जहां देखे तो बाबा जी बैठे, तो माधुर सिंह नहीं गया, बस हो गया भाई तुम्हारे। हम माधुर सिंह दस माधो मैदानी मैदान में उस धड़ी पर ही बैठे खोड़ में से बाहर संत हो गए। मैदान में रहे, मैदान में बिस्कुट नहीं, रात्रि का रोटी बनाई, पास सरोवर है, अब तमाम मकान बन गए हैं, शांत माधो मैदान है। डाकू बने नावे डाकू, राजपूत जानते थे माधव सिंह जी आ गया, बैठे राम राम राम। अब उसमें माधव सिंह जल्दी दो लगा दी, फाड़ लंगोटी धोती लंगोटी बना दी, बैठ गया कई धोनी पर दास माधव मैदानी तादर सुंदर दास कभी दिखा नहीं। जो ही ये बात अब मिलती नहीं है, अभी मौका है, उत्साह है, उत्साह भूखों का जैसे अन्न मिलता है, जैसे कुछ गंगा तो जल मिला ठंडा मीठा, ऐसे ऐसे चीज है चावना सत्सुम से हो जाती है। पापी से पापी के भीतर भी सत्संग से चाहना पैदा हो जाती है, चाहना पैदा ही बस सब काम ठीक हो जाता है। नहीं हुआ तो कोई ना कोई दोष है, वो मामूली है, कोई मर जाएगा। सर्व ज्ञान प्रवेश ने भी ज्ञान रूपी नौका से प्रसाद को दे को दे सर्व परमाणी, ऐसी बात है। आप जैसे तो बात है, वो सच्ची बात है एकदम। आपसे आप होता, आपसे आप कृपा सुनता है भगवान की कृपा, मुफ्त में दे मुफ्त में, कोई एक का खर्चा नहीं, आपको पसीना नहीं होगा, मैं तो मेरे पसीना आ जाए पसीना नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। ज्ञान के सदृश कोई बात नहीं है, न ज्ञान है सदृश हम पवित्र में बिंदी थे, तत्सव योग संसार काले नाथन बिंद थी, कालेन कालेन तृतीया पोतला हुई है, बहुत जल्दी काम करता है, इसमें फर्क नहीं है। आप तत्पर समय लग जाए, ये मेरा तात्पर्य है, मेरा ठगा के विचार नहीं है। आप चाहे से मानो न मानो, आप स्वतंत्र है, पर पाप ऐसी बात ऐसी है, अपन में है ही नहीं, अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौन थे न करो थे न लिप्यते खत्म होता नहीं बनता शरीर में से तोड़ा मैंने जितने दोष है सबके दोष सबके सब प्रकृति में है तुम्हारे में दोष नहीं है प्रकृति में सबके प्रति ऐसे सब सबके लिए सब अभी चाहते थे पाप पे भैया सर पे भैया पाप तमा तो दाई बोल रहेगा मैं सब पापियों में आदि पापी ना भी पापी अपने सत्संग करते हैं स्नान गंगा स्नान करते हैं गीता का पाठ करते हैं सत्संग बात सुनते हैं हम ऐसे पापी नहीं है पापी है नाम ही पापी हो यादें बिना रहता जाएगा उसको एकदम सच्ची बात है वेदम आता है वेदम उपनिषद में श्रवणाया भी बहु वीर्यों ने लभ्य सुनने के लिए भी ऐसी बात मिलती नहीं श्रवणाया भी यो भी बहु वीर्यों ने लभ्य बहुतों को सुनने के ही में कितना मिलने सुनने को नहीं मिलती करने की बात दूर गई श्रवणाया भी बहु वीर्यों ने लभ्य वो काम अभी हो सकता है तभी हो सकता है अभी बिल्कुल सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है केवल इच्छा मात्र से भगवान ही मिलते हैं और दान संपत्ति राज मारवाड़ी करवाते राज नहीं मिले राज नहीं मिले परमात्मा मिले केवल आपकी इच्छा हो जाए केवल साधना घर के इतने पूछे घर का खर्चा इतना ही है आपके घर का खर्चा इतना ही है कम हो जाएगा जल्दी इतना फर्क नहीं है एकदम अनादित्वात् परमात्मा बनते न करो थे न लिप्य थे यथा प्रकाश क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकाश ने भारत एकदम सच्ची बात है भगवान ने कृपा से ऐसा मौका मिला है अभी सुंदर मौका है ऐसे पता नहीं कितना दिन चलेगा सर्दी थे बढ़ने से सत्संग होता यहाँ भवन में गहरे जाते भवन में सत्संग अभी बनते सत्संग कोई सो गया पाप न पाओ सुनाने वास्ते इतनी गर्द करे कितना रुपया लगा करे शुद्ध घी शुद्ध चीजा इनको ठीक करने शस्ती परिश्रम किया गीता प्रेस खोल दुनिया को कितना लाभ हुआ है कई क्षेत्र खोल देते हैं राजी माँ वो जी माँ नया शुद्ध है बासा है कटी चावल कटी छुपया हो छुपाने हो शांत हो जब आवाज होता है जी परंतु परमात्मा की प्राप्ति है बहुत कम है शरीर बोला वो भंडार है लोगों की रुचि भी है भवन बना वो बड़ा दिन था बड़ा तब यहाँ करते हैं सत्संग ऐसी बात है दुर्लभ साथ सुलभ करी पाऊंगा